jakoś niespecjalnie śledzę ważne wydarzenia na arenach sportowych, ale pamiętam, że swego czasu to nagranie idealnie pasowało. To było przy których mistrzostwach, zdaje się, Europy. Zdaje się, że w piłce właśnie, kiedy to Francja odpadła. Podobno. Kumka Olik. To na dzień dobry. Również kolejne nagrania. Dzień dobry mówią między innymi pan Paweł z okolic Spały. Już się wyspał i przesyła pierwsze pozdrowienia te telefoniczne. Pan Mariusz z Poznania jako pierwszy dziś krótko i na temat SMS-ową. Bardzo dziękujemy. A mailowo pan Przemek. Sucho, zimno, minus prawie 4, wieje ze wschodu. Grudzień nas przywitał z pompą, ale nie jest źle. Jak zwykle pozdrawiam pan Przemek z Grudziądza. Bardzo dziękujemy. No, o podium otarli się pozostali, między innymi pan Jasiek, pan Dominik, panowie Michał, Tomasz oraz pan Stefan. Serdecznie gratulujemy. Było blisko, ale nie tym razem. Musimy uznać pierwszeństwo tych wszystkich, którzy okazali się szybsi dziś w naszych budzikowych przedbiegach w ramach trzech szybkich właśnie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to oczywiście przyda się, kontakt teleadresowy w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Za chwilę powitanie nowego dnia. I woke up this morning to the sound of the breaking of my heart. I woke up this morning to find out the world I knew has fallen apart. All the birds are screaming, shut them down, down. Stormy clouds are falling. Move them around, move them around, around. Maybe there's a way we could lose this pain. Break free, push, rewind, play it all again. Morning to the song of an old time radio. I woke up this morning to that voice reaching me from long ago. All the birds are singing sweet and high, sweet and high, high. Peaceful clouds are floating in the sky, in the blue. Anita i John i All Time Radio. 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. No i już, a nie się obejrzeliśmy, wtorek, 2 grudnia. Rozpoczęliśmy i nowy tydzień, nowy miesiąc. Raz, dwa, trzy, a nie się obejrzemy, ledwie chwila. A za chwilkę o tym zresztą pan Grzegorz nam pięknie zagra i wyśpiewa. Słońce obudzi się po 7, zajdzie już po 15. Dzień potrwa jeszcze ponad etatowe 8 godzin. 8 godzin i 2 minuty, a dziś imieniny Aurelii, Balbiny, Pauliny i Rafała. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ledwie chwila, ledwie. A właśnie, Grzegorz Turnał dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już.

jakoś tak bez większego szczęścia na liście przebojów, ale może nie ma co zapeszać. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Rzecz jasna, lista i ten zestaw. No, nadal jeszcze Ester i Przyjaciele w Szczęśliwej 13, ale przecież wszystko może się zmienić. Wszystko w Państwa rękach, w Państwa głosach. Minęła 4:30, pora na prognozę pogody. A i cóż tam pan synoptyk wymyśla, ranek mglisty znów, w dzień pochmurno z lokalnymi, tylko lokalnymi rozpogodzeniami. Uwaga, na południu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. No i jeszcze konkret, gdzieniegdzie popruszy śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, ale nad morzem dość silny, a na Podkarpaciu nawet porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No i temperatura wszędzie pod kreską, najniższa w dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum minus 3, najcieplej, jeśli można tak powiedzieć, bo też z prefiksem z przodu, do minus 1 na krańcach południowych. No tak mi się wydaje, że jak na początek grudnia chyba nie jest źle. Spełnienie szczęścia, pomyślności, pamiętaj o nas, wyślij kartkę, będziemy tęsknić i tak dalej, z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem, no daj mi satysfakcję. Z niecierpliwości drżą mi palce, nikt nie napisał o 16:00. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Ręce związane na kokardę. Słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zaczynam wtedy wierzyć, że jak na filmach wielkie potwory zniszczą ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Zaczynam wtedy wierzyć, że wszystkie ciepłe strefy istnieją co najwyżej w komunikatach, po wiadomościach. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zamarzam. To oczywiście muchy, muchy, wybuchy. Nie zamarzamy, bo minus 2 na przykład w Gliwicach, koło Łodzi koło minus 3, koło Grudziądza minus 4, ale wszędzie sucho, co zresztą bardzo nas cieszy, ale trzeba uważać na to, co pan synoptyk w prognozie pogody. Te możliwe mrzawki powodujące gołoleć. I tak było wczoraj między innymi na południu kraju, między Bielskiem a Cieszynem. Pamiętamy te wydarzenia. No, bardzo ślisko. Nagle się zrobiło ten deszcz, nie wiadomo skąd, i koło minus 3 to po prostu szklanka nie do uniknięcia. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, tym bardziej, że dzisiejsza prognoza, jak już od kilku czy kilkunastu, kilkudziesięciu może nawet dni, zaczyna się od zdania ranek mglisty. A zatem niezmiennie apelujemy już gaz gazu. Za 25 minut piąta Państwa sygnały, nie tylko te drogowe, pogodowe, ale wszelakie inne również, być może zimowe, przedświąteczne, bo i też taki nasz trójkowy akcent pojawi się jeszcze przed godziną 6:00. A zatem zapraszamy, przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo polecamy się. A ze studia M4M3 dziś 3 razy M na literkę M muchy. To przed chwilą, za moment Myslowic, ale wcześniej Me, Myself and I. Taka dom, dom, dom, dom, selling down, let I be the loud, shoot up. Selling down, let I be the loud, shoot up.

wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, słowa co ugrzęzły w gardle, szepty co ucichły nagle. Wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie. Myslowicz z naszego budzikowego alfabetu zamyka trzy kompozycje, troje wykonawców na tę samą literkę. Na wsi mazurskiej ciemno, cicho, nic nie wieje, takie niebo śliczne, gwiazdy śliczne, nic, tylko się położyć na ziemi. Tak, tak, tak, żeby tylko gwiazdy oglądać. Można przymarznąć do trawy, a uwaga, uwaga, mobilki, dróżki lokalne, suche i czarne. To dobre wieści od pani Kasi, naszej wiejskiej, budzikowej korespondentki. Bardzo dziękujemy. Zgoła inaczej wygląda sytuacja u pana Mariusza, u pana Wojtka, koło Bielska, koło Cieszyna, Szklanka i to do kwadratu, do tego poranne drapanie fury. No i lodówka na szlakach, szczególnie tych lokalnych, prosimy o szczególną ostrożność. Rzeczywiście ślisko popadało, pokropiło, zmroziło, no i wiemy, jaki to efekt przynosi. Niemiła niespodzianka na dzień dobry. Warto wybrać się wcześniej do pracy i wolniej, wolniej, powolutku, powolutku, po cichutku dotrzemy cało i zdrowo. Pan Darek Będzin, Grodziec, też na posterunku. -4 wieje, a śniegu jak nie było, tak nie ma. Czas do pracy i pilnować czarnego złota, tak pożądanego na tę mroźną porę. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pana Darka. Na dzień dobry także pan Tomek, wspólnie z nami. Uwaga, w Cieszynie okolicy -4 i deszcz leje na drogach, nie tylko na drogach. Totalna szklanka, to kolejny sygnał właśnie z okolic. -3 to w okolicach Poznania. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Michał, taksówkarz z Krakowa. Próbuje drogą mailową. No i bardzo dziękujemy. Szybki mail udało się. Serdecznie gratulujemy. Pan Dominik także z Brzeszcz podpisuje budzikową listę obecności. No bardzo pięknie. Kto miałby ochotę, to zachęcamy. Także tych z zagranicy, bo za chwilkę również i taką listę obecności. Jakoś tak może nieformalnie, ale będziemy sprawdzać. Zombie i Jamie T. Nowe nagranie w Trójce, a na budziku już za 14:05. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, seems to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad sack post-teen, caught up in the love machine. No dream, concrete, walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in the dirty rain. No pain, no gain, walking like a zombie, like a zombie. Well, it's so place here, man, it's falling apart. She goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a pop out the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I popping out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. I won't hurt you, girl, I'll leave you alone.